महाभारत वन पर्व एकोनाशीतितमोध्याय। राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व, बृहदस्व मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा दूत विद्या और अश्व विद्या का रहस्य बताकर जाना। बृहदस्व उवाच प्रशांते तो पुरहृष्टे संप्रवृत्ते महोत्सवे महत्या सेनया राजा दमयंती मुपानयत। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंतीम अभिपिता सत्कृत्य परवीरः प्रास्थापयद्दम एयात्मा भीमो भीम पराक्रमः। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे, शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। आगतायाम तु वैदर्भ्याम सपुत्रायाम नलो नृपः वर्तयामास मुदितो देवराडीव नन्दने तथा प्रकाशताम जातो जम्बूद्वीपे स राजसो पुनः ससाथ तद्राज्यम प्रत्याहृत्य महायशा। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। ईजे च विविध यज्ञ विधिवच्चाप्त दक्षिण तथा त्वमपि राजेन्द्र सुश्रहित यक्षसे चिरान्। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधिपूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। दुख में ताद संप्राप्तो नल परपुरंजय देवनेन नरश्रेष्ठ सभार्यो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। एकाकिनेव सुमहन्नलेन पृथ्वीपते दुःखमासादितं घोरं प्राप्तश्चाभ्युदयः पुनः। पृथ्वीपते, राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था, इन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। त्वं पुनर्भ्रात्र सहित कृष्णया चैव पांडव रमसेऽस्मिन् महारण्ये धर्ममेवानुचिन्तयन्। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। ब्राह्मणैश्च महाभागैर्वेद वेदांग पारगैः नित्यम् अन्वास्यसे राजन् तत्र का परिदेवनाम्। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्। कर्कोटक, नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलियुग के दोष का नाश करने वाली है। इतिहास मम चापि कलिनाशनम् अच्युत सक्यमाश्वसितुम् श्रुत्वा तद्विधेन विशाम्पते। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को यह कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। अस्थिरत्वं च संचित्य पुरुषार्थस्य नित्यदा तस्योदये व्यथे चापि न चिन्तयितुमर्हसि। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील है, यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रुत्वे इतिहासं नृपते समाश्वसिमाशुच व्यसने त्वं महाराज न विषेदे तुम अर्हसि। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। विषमावस्थिते दैवे परुषे अफलताम गते विषादयन्ति नात्मानं सत्वोपाश्रयी लो नराः। जब दैव अर्थात प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्वगुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। ये चेदम कथयिष्यन्ति नलस्य चरितं महत श्रोष्यन्ति चाप्य भिक्षणं वै नालक्ष्मीस्तान् भजिष्यति अर्थात तस्योपपश्यन्ते धन्यतां च गमिष्यति। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इतिहास मम श्रुत्वा पुराणम सस्वदुत्तमम पुत्रान पौत्रान पशुश्चापि लभते नृशुचाग्रहताम आरोग्य प्रीतिमाश्चैव भविष्यति न संशयः। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र पौत्र पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। भयात्रस्यसि सयच्च त्वाम् आह्वयिष्यति माम् पुनः अक्षज्ञ इति तत्ते हम नाशयिष्यामि पार्थिव। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई दूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा, तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। वेदाक्ष हृदयम कृष्णम अहम तत्य पराक्रम उपपद्य कौन्तेय प्रसन्नोऽहम् ब्रवीमिते। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं दूत विद्या के संपूर्ण हृदय रहस्य को जानता हूँ, तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायनुवाच ततो हृष्टमनः राजा बृहदस्वमुवाच भगवन्नक्ष हृदयं ज्ञातुमिच्छामि तद्वतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त हो बृहदस्व से कहा, भगवन, मैं दूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। ततोक्ष हृदयं प्रादात् पांडवाय महात्मने दत्त्वा चास्व शिरो गच्छन् उपस्रष्टुं महातपा। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को दूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। बृहदस्वे गते पार्श्वम अश्रौसीत सभ्यसाचिनम वर्तमानम तपस्युग्रे वायुभक्षम मनीषिणम ब्राह्मणेभ्य तपस्विभ्य संपद्य ततस्तत तीर्थशैलवनेभ्य समेतेभ्यो दृढव्रत यति पार्थो महाबाहुर दुरापम तप आस्थित न तथा दृष्टपूर्वोऽन्य कश्चित् उग्र तपा इति। बृहदस्व मुनि के चले जाने पर दृढ़व्रती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सभ्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं, महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं, ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया है। यथा धनंजय पार्थ तपस्वी नेतव्रत मुनिरेक चर श्रीमान धर्मो विग्रह वादिव। कुंती कुमार धनंजय, जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है वह अद्भुत है, वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं, श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। तम श्रुत्वा पांडवो राजन् तप्यमानं महावरे अन्वशोचत कौन्तेय प्रियं वै भ्रातरं जयम्। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुन सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। दह्यमानेन तो हृदाम शरणार्थी महाबले ब्राह्मणान विभधाम विविध ज्ञानान पर्यपृक्षत युधिष्ठिर। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। प्रतिगृह्याक्ष हृदयं कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः आसीत् धृष्टमनः राजन् भीमसेनादिभिर्युतः। राजन, दूत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। स्वभ्रातृन् सहितान् पश्यन् कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः अपश्यन् अर्जुनं तत्र बभूवाश्रु परिप्लुतः। संतप्यमानः कौन्तेय यो भीमसेन मुवाच। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा, उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर उवाच, कदा द्रक्षामि वै भीम पार्थमत्र तवानुजम् मत्कृते हि कुरुश्रेष्ठ तप्यते दुश्चरम तपः। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन मेरे ही लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। तस्याक्ष हृदय ज्ञानम आख्यायस्यापि कदान्वहम सहि श्रुत्वाक्ष हृदय समुत्पातम मया विभो प्रहिष्ट पुरुष व्याघ्रो भविष्यति न संशयः। मैं उन्हें अक्ष हृदय अर्थात दूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्ष हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारत वन परिमड़ि नलोपाख्यान परवड़ि बृहदस्वगमने एकोनाशीततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदस्व गमन विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ।